Na fotel prezydenta Warszawy, czyli 19 dzielnica kontra rozwiązanie problemów komunikacyjnych. Pierwsze oficjalne informacje ze strony Chin co do zatrzymania szefa Interpolu i piegowaty koncert w polskim radiu. Bardzo fajny, ciekawy i bardzo otwarty dla dzieci. To mi się zawsze podoba w przedstawieniach i w koncertach. Wbrew potężnej sile mediów i zafałszowaniu rzeczywistości, to my przywracamy wartości konstytucyjne, wolność i normalność. My się nie lenimy, nie haratamy w gałę, ciężko pracujemy, mówił w Dębicy na Podkarpaciu premier Mateusz Morawiecki. A kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy, Patryk Jaki, obiecał, że jeśli zwycięży w wyborach, to w pierwszym tygodniu urzędowania podejmie decyzję o budowie 19 dzielnicy na terenach wzdłuż Wisły. Jeżeli nie zbudujemy tam dzielnicy Przyszłość, to powstaną tam kolejne szklano-betonowe pustynie. Natomiast my proponujemy nowoczesne, ekologiczne, zielone zagospodarowanie tego terenu, tak aby powstały tam nowe zielone płuca Warszawy, ale jednocześnie, żeby to miejsce było miejscem, do którego wszyscy na świecie będą chcieli przyjechać, o którym wszyscy na świecie usłyszą, że to jest obszar największych technologii, innowacji, rozwiązań z zakresu Smart City na świecie. Z kolei kandydat Koalicji Obywatelskiej stawia na poprawę komunikacji. Podczas konwencji wyborczej Rafał Trzaskowski przedstawiał swoje najważniejsze propozycje. To przede wszystkim stolica lepszej komunikacji. My planujemy cały system, który będzie działał jak krwiobieg, który będzie w stanie rozwiązać większość komunikacyjnych problemów naszej stolicy. Będą linie metra, będą nowe linie tramwajowe, będzie więcej SKM-ki, będą ułatwienia dla kierowców, będą również nowe miejsca parkingowe. Wybory samorządowe dokładnie za 2 tygodnie. Szef Interpolu i członek chińskiego rządu Meng Hongwei został objęty dochodzeniem w związku z podejrzeniem złamania prawa, poinformowała Centralna Komisja Inspekcji Dyscypliny w Komunistycznej Partii Chin. To pierwsza oficjalna reakcja chińskich władz w tej sprawie. Partyjna organizacja zajmująca się zwalczaniem korupcji, ale i politycznej nielojalności nie wyjaśniła, o co dokładnie podejrzany jest Meng. W sobotę Interpol zwrócił się do Pekinu o informacje w związku z jego zaginięciem podczas pobytu w państwie środka. W piątek francuską policję zaalarmowała żona chińskiego polityka. Meng był przez wiele lat w kontakcie z byłymi partyjnymi notablami oskarżonymi teraz o korupcję, a 2 lata temu został szefem Interpolu, co zaniepokoiło obrońców praw człowieka, którzy obawiali się, że będzie wykorzystywał tę organizację do ścigania zbiegłych z Chin dysydentów. W Belgii w przyszłym miesiącu spodziewane są przerwy w dostawach prądu. Powodem jest działający tylko jeden reaktor jądrowy. Pozostałych 6 jest wyłączonych z powodu awarii i konserwacji. W Belgii 55% energii pochodzi z elektrowni atomowych, a z reaktorami w Tihange i Doel są problemy od wielu lat, bo wykryto liczne pęknięcia, następował też wyciek oleju z turbiny parowej. Ale jeszcze nie zdarzyło się, by jesienią, kiedy temperatury spadają, wyłączonych było aż 6 reaktorów. Co więcej, w Belgii listopad ma być zimny. Niewykluczone są więc przerwy w dostawach prądu na terenach wiejskich mniej zaludnionych. Na razie rząd pracuje nad planami kryzysowymi. Zapadła decyzja o zwiększeniu mocy elektrowni gazowej. Trwają też rozmowy na temat zagranicznych dostaw energii. O zwiększeniu importu belgijski minister energii rozmawiał już ze swoimi odpowiednikami z Holandii, Francji i Niemiec. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na koniec piegowate koncerty, czyli seria koncertów muzyki klasycznej dla dzieci i rodziców. Pierwsze 2 spotkania pod tytułem Piegi w szkole. Jak masz na imię? Zuzia. Podobał Ci się koncert? Tak. Co najbardziej Ci się podobało? Zdjęcia. O różnych dzieciach z połowy kraju. Był bardzo fajny, ciekawy i bardzo otwarty dla dzieci. To mi się zawsze podoba w przedstawieniach i w koncertach. Właśnie otwarty na wszystkich. Jak zagrali Bleskotek na Płotek na przykład. Superanckie. Koncert Ci się podobał? Tak, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo. Z dziećmi rozmawiał Arkadiusz Augustyniak, a piegowate koncerty wymyśliła nasza redakcyjna koleżanka Katarzyna Stoparczyk. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy deszcz i mrzawka na południu i w rejonie Zatoki Gdańskiej, na północy i w Karpatach mgła, na Suwalszczyźnie i Pomorzu przygruntowe przebroski. Poza tym od 4 stopni na północy do 11 na południu. Jutro sporo słońca, chmury pojawią się jedynie na południu i nad morzem, na Podkarpaciu miejscami słaba mrzawka, rano mgły. Na termometrach 12 stopni w Suwałkach, 14 w centrum i 17 na Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry. Kto śpiewa? Gramy. Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22. Do usłyszenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w tym jakaś magia. Dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jest takie pytanie, które zna każdy kierowca. Daleko jeszcze? Daleko jeszcze. Jeśli pytanie dotyczy końca gwarancji na nowego Opla, to odpowiadamy tak, daleko jeszcze. Bardzo. W ramach wyjątkowej wyprzedaży Opla każdy innowacyjny i niezawodny Opel Corsa i Astra oraz wszystkie SUVy wyjeżdżają z salonu z pełną, aż 4-letnią ochroną gwarancyjną i 4-letnią obsługą okresową. A do tego okazje cenowe, których nie możesz przegapić. Odwiedź najbliższego biorącego udział w promocji dealera Opla i ruszaj w daleką drogę. Więcej na opel.pl. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? Kupili sobie nowego laptopa, Misiu. 400 zł taniej. I jeszcze im go skonfigurowali i wgrali antywirusa. Ty też wymień swój stary komputer na nowy laptop z szybkim procesorem Intel Core w Media Expert. Teraz taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Barbara Marcinik. Zapraszam na pierwszą w tym sezonie eksperymentalną premierę. Scena teatralna Trójki. W studiu Andrzej Brzoska. Dobry wieczór. Reżyser dźwięku, któremu niestraszne są najtrudniejsze wyzwania w tej dziedzinie, a do takich należą te wynikające ze współpracy ze studiem teatralnych form eksperymentalnych imienia Eugeniusza Rudnika, studiem, które powstało przy czy w Instytucie Teatralnym. Dużo słów, a sprawa jest istotna z punktu widzenia współczesnej sztuki radiowej. W ubiegłym sezonie udało nam się nadać 4 słuchowiska i przed nami kolejne. Tak, patronem cyklu jest Eugeniusz Rudnik, wieloletni pracownik studia eksperymentalnego. Powszechnie jest bardzo znana działalność tego studia na polu muzycznym, natomiast dużo mniej jest znana na polu współpracy z Teatrem Polskiego Radia. A sam założyciel studia, Józef Patkowski, tuż przed swoją aktywnością w studiu eksperymentalnym był kierownikiem muzycznym Teatru Polskiego Radia, a jego następcą był Zbigniew Wiszniewski, który no bardzo obficie korzystał z możliwości, jakie studio eksperymentalne dawało. Przypomnę, że powstało na przykład takie słuchowisko Ireneusza Iredyńskiego, Kwadrofonia, które w całości było zrealizowane w studiu eksperymentalnym. Pierwsza taka poważna nagroda międzynarodowa na Prix Italia dla Zbigniewa Kopalki i Zbigniewa Wiszniewskiego za operę radiową Nefru, to także owoc współpracy ze studiem eksperymentalnym. Także te związki są bardzo ścisłe i po prostu je kontynuujemy. Zauważyli Państwo, że mówimy o 2 studiach eksperymentalnych. Jednym, tym historycznym, z którym współpracę Eugeniusz Rudnik rozpoczął 60 lat temu, bo w 1958 roku, a drugie to współczesne. Eugeniusz Rudnik, przypomnijmy, odszedł przed 2 laty, zresztą w październiku. Był inżynierem elektronikiem, zarazem reżyserem dźwięku. Kustoszem, trzeba powiedzieć, dźwięków niechcianych, które teraz są bardzo popularne i cieszą się dużym zainteresowaniem. Także DJ-ów z gotowych dźwięków konstruują inne swoje kompozycje. Zwane samplami. No i powracamy do tego współczesnego studia. Słuchowiska, które powstają tam, tworzone są przez bardzo młodych ludzi. Tym razem to Trójka. Pani reżyser Magda Szpecht, najmłodsza w tym gronie, autor Michał Buszewicz i kompozytor Wojciech Blecharz. Bardzo młodzi, ale już w teatrze bardzo aktywni. Mówimy o teatrze żywego planu. Magda Szpecht zadebiutowała w 2015 roku w Teatr Warszawa realizacją Możliwości Wyspy według Uelbecka. Dramaturgię tego spektaklu przygotował właśnie Michał Buszewicz. Współpracował też z Eweliną Marciniak czy Anną Smolar. Jest dramatopisarzem, podejmuje się także reżyserii. No i wreszcie kompozytor Najświeższe jego dzieło to Rechnitz, opera Anioł Zagłady do tekstu Elfriede Jelinek. To tyle może o twórcy. Czyli przed nami słuchowisko eksperymentalne, zakaz ironii i sarkazmu. Co już podpowiada nam, że należy się bać. Tym medium, które przekazuje groźny tekst, pozornie niegroźny, jest aktorka Izabela Warykiewicz. Słuchowisko ma formę quasi-audycji. Zakaz ironii i sarkazmu. To słuchowisko podpowiada, że mamy być w stanie relaksu. No i od razu mogę Państwu przyznać się, że moje reakcje były w kontrze do tych sugerowanych. Udało nam się jednak połączyć z autorem słuchowiska, panem Michałem Buszewiczem. Połączenie jest fatalne, niemniej jeszcze muszę dopytać. Tego typu tekst takiej quasi-audycji muzyczno-słownej mógł powstać tylko w warunkach totalitarnych i że właściwie każde słowo, które wybrzmiewa mocno z tego słuchowiska, należy przewrócić na drugą stronę. Zresztą w tekście tego słuchowiska pojawiają się takie fragmenty, w których ten głos prowadzący audycję mówi nam, że cokolwiek powiedział absolutnie jest pozbawione ironii. No oczywiście wiadomo, że w takich realiach, w których ten zakaz ironii został wprowadzony, no powoduje to jakiś bardzo silny odruch uzbrojenia się przeciwko wszelkim podejrzeniom. To znaczy rzeczywiście jest to obraz jakiegoś kraju totalitarnego, ale też kraju autorytetów, ale też jednocześnie obraz jakiegoś sposobu traktowania cenzury. To znaczy sobie pomyślałem, jak bardzo tekst idący w zgodzie z zakazem staje się jednocześnie autoironiczny. Ten tekst powstał tak naprawdę w reakcji na rzeczywisty zakaz ironii, który podobno miał być wprowadzany w Korei Północnej, natomiast nie wiem na ile ten news jest, że tak powiem, prawdziwy, bo już też jesteśmy na tyle zagubieni w tym, co jest newsem, a co jest fejkiem, ale z tego co pamiętam, bo to było pisane jakiś czas temu, to taki zakaz miał rzeczywiście mieć miejsce. Ta audycja, instalacja muzyczno-słowna, można powiedzieć, jest czymś w rodzaju takiego instrumentu, który ma oddziaływać na widza i być jednocześnie narzędziem propagandy, tworzenia nowego obywatela, to znaczy czymś takim, czym podejrzewam, że chciałyby się stać media w każdym totalitarnym kraju. A ja powracam do rozmowy z Andrzejem Brzoską. Tego tekstu było bardzo dużo, znacznie więcej niż jest. Ja potem ten tekst oddałem w ręce reżysera i kompozytora. Otrzymaliśmy tekst łącznie z muzyką. Muzyka, którą Wojtek komponował, była też efektem jego reakcji na tekst, to znaczy tworzyła się wobec tego, co scenariuszu zaproponował. Pan Michał Buszewicz, bardzo dziękuję. Tej muzyki bardzo dziwnej, bo eksperymentalnej jest tam sporo, ale też to słuchowisko wymaga ogromnego skupienia. Najkrócej mówiąc, na nierównym poziomie nagrane zostały obie słowa i również muzyka momentami oczywiście przesterowywana i tak dalej. Autorski pomysł kompozytora, także prosimy o nieregulowanie głośności. Tu dużo mówimy o eksperymencie i uważam, że należy eksperymentować niezależnie od tego, jaki będzie rezultat. Wszak wiele przedsięwzięć, które były w przeszłości eksperymentalne, egzystują znakomicie do dziś. Program Trzeci kiedyś też był programem eksperymentalnym. Został powołany jako program zupełnie odmienny od pozostałych programów radiowych. Wypełnione były słuchowiskami, muzyką z małą ilością propagandy, która obowiązywała w pozostałych programach. Teatr, zwłaszcza radiowy, jest takim teatrem, który powinien poszukiwać poprzez eksperymentowanie. Czy sądzisz, że możemy zaczynać? Ja czuję się przygotowany. Andrzej Brzoska, reżyser dźwięku. Ja nie jestem jeszcze pewna, no ale próbujmy. Studio Teatralnych Form Eksperymentalnych imienia Eugeniusza Rudnika przedstawia Zakaz ironii i sarkazmu Michała Buszewicza. Wiadomości. Zdobyliśmy wszystko we wszystkim, w każdej dyscyplinie i dziedzinie. Nasze wszystko wzrosło o nieskończoność procent, a nasza obrona przeciwdziała wszystkiemu. Produkt krajowy brutto jest już netto i zapewnia produkt całemu światu. Wyrabiamy normę ponad normę i jesteś tej normy częścią. Przywódca, przywódca, przywódca, przywódca, przywódca, przywódca, przywódca, przywódca, przywódca, przywódca, przywódca, przywódca. Super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super. Ja bym bardzo prosił radia, w szczególności amerykańskie, by nie prowadziły kampanii zmierzającej do tego, aby odwracać uwagę od ważnych spraw, a zajmować się jakimiś bzdurami. Zupełnie drobnymi wydarzeniami. Wygraliśmy, zwyciężyliśmy. Jako naród jesteśmy strasznie fantastyczni. Dzień dobry. Dziś przed radioodbiornikami zasiedli wszyscy obywatele naszego cudownego kraju. Nie mówię tego ironicznie. Gdybym mówiła ironicznie lub co gorsza sarkastycznie, użyłabym kpiącego tonu. Regularnie stosowana ironia i sarkazm to cechy ludzi o toksycznych osobowościach. Niezależnie od tego, czy są to nasi partnerzy życiowi, współpracownicy, czy nawet członkowie rodziny, ich cel jest zawsze taki sam. Ironia ma powoli zniszczyć naszą motywację i poczucie własnej wartości. Z tego powodu należy dokładnie ustalić pewne granice. Z tego powodu przywódca wydał dekret o zakazie ironii i sarkazmu, co stawia państwa w doskonałym położeniu. Wszystko, co państwo usłyszą, jest prawdziwe i szczere. Wszystko, co państwu powiem, jest z pożytkiem dla państwa. I państwa. Proszę państwa. Przed państwem wspaniałe chwile. Połączone umysły wszystkich obywateli rozwiną się i rozwijać będą dzięki naszym cyklicznym audycjom, aż do osiągnięcia poziomu świadomości, o którym nasi południowi, północni i zachodni sąsiedzi będą mogli pomarzyć. Wtrącę tylko, że użyty przeze mnie związek frazeologiczny pozbawiony jest ironii, jako że faktycznie nasi sąsiedzi nie będą mogli osiągnąć tego poziomu inaczej, aniżeli w marzeniach. Prosimy nie regulować odbiorników. Jesteśmy jednością. Dziś przed radioodbiornikami zasiedli wszyscy obywatele naszego kraju i nie muszą nastawiać radia na odpowiednią częstotliwość, gdyż dla państwa wygody na każdej częstotliwości mają państwo możliwość słuchania naszego i waszego, rzecz jasna, Narodowego Radia Państwa. 95% wszystkich bodźców akustycznych nie przedostaje się do Państwa świadomości. Uświadamiamy sobie jedynie dźwięki zaklasyfikowane jako ważne. Na przykład, jeśli w tłumie padnie nasze imię, to przyciągnie naszą uwagę i automatycznie zwrócimy się w stronę mówiącej osoby. Znasz ten głos? Ten głos wypowiada właśnie twoje imię. Usłysz swoje imię wypowiadane przeze mnie. Wypowiadam je tak delikatnie, jak robiła to twoja mama, kładąc cię do snu. To ważny bodziec akustyczny. Twoje imię, nasze imiona. Usłysz swoje imię i zastanów się, do czego jesteś wołany. Przypomnij sobie pierwsze trzy dźwięki piosenki, którą słyszałaś na pierwszej randce. Chyba wiem, co to może być. A teraz nadstaw ucha. Czy za ścianą twój sąsiad nie nuci tej samej piosenki? Czy przypadkiem nie jest to piosenka, która od 40 lat cieszy nasze uszy i grana jest wszędzie i zawsze? Pewnie tak. Jak mógłbyś, jak mogłabyś mieć pierwszą randkę przy innej piosence niż ta autorstwa ojca naszego drogiego przywódcy? Uświadamiamy sobie wyłącznie dźwięki zaklasyfikowane jako ważne. Nie będzie tu innych. A teraz zastanów się, czy da się śpiewem całego narodu zburzyć stolice kraju średniej wielkości? Takiego jak Korea Południowa na przykład? A może i większe? Jak Ameryka na przykład? Francja na przykład? Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. To, że użyłam cytatu z Biblii, nie znaczy, że jestem wierząca, ponieważ u nas w kraju jest wolność religii. Powyższe zdanie jest w pełni logiczne. Powyższe również. Aby w pełni odczuć moc kolejnego utworu, porzuć czynność, którą właśnie wykonujesz. Usłysz upuszczane przez wszystkich obywateli sztućce, rozluźniane mięśnie, zatrzymane szczęki. Jesteś teraz sama. Jesteś teraz sam. Rozluźnij miłosny uścisk. Zaciśnij rozwarte usta. Ogranicz wszystkie inne zmysły. Wyostrz słuch. Pamiętaj, że utwory, które usłyszysz, zostały skomponowane przez ojca naszego przywódcy. Oddaj im szacunek. Pamiętaj, że ojciec naszego przywódcy miał syna, który jest naszym przywódcą. Pamiętaj, że jesteś północnym Koreańczykiem. Pamiętaj, że nie możesz tego traktować niepoważnie, bo nie ma ironii. Pamiętaj, że nasz język jest najpiękniejszym językiem, jaki nosiła Ziemia. Wypowiedz swoje ulubione północno-koreańskie słowo. Zrób to teraz. Dziękuję w imieniu narodu. Utwór, który właśnie cichutko rozpoczyna się w naszej audycji i wsącza ci się do ucha jak szmer północno-koreańskich rdzennych bocianów odlatujących na południe, aby nieść naszym południowym sąsiadom dobrą nowinę o wyzwoleniu spod amerykańskiej okupacji. Pozwoli ci tak jak im dostrzec z lotu ptaka zdarzenia i zjawiska, które cię otaczają. Dostrzeżesz rzeczy, których nie widziałeś. Usłyszysz rzeczy, których nie słyszałeś. Zmruż oczy. Zrób to tak, jak nasz przywódca robił to zapewne, kiedy pierwszy raz jego wargi pocałowały wargi jego wybranki. Jedynej wybranki. Usiądź wygodnie na krześle. Poczuj, jak twoje stopy czerpią energię z koreańskiej ziemi, splamionej krwią milionów poległych. Pomyśl, że mogłeś być jednym z nich. Poczuj, jak twoje kolana zginają się subtelnie w idealnym kącie 90 stopni. Pomyśl, jak zginały się karki twoich dziadów i pradziadów, którzy w polu pracowali co noc na ryż dla rodziny. Oprzyj plecy o oparcie. Jeśli siedzisz na taborecie, ustaw się pod ścianą. Przyciśnij kości pod pośladkami do siedziska. Opuść głowę i połóż ręce na kolanach. Słuchaj. po tym krótkim fragmencie będziesz odporny na wrogą propagandę. Po tej części twój umysł zyskał większą moc przerobową. A teraz skup się. Teraz zyskujesz energię na najbliższe 5 lat. Nie martw się. Za 5 lat o tej porze powtórzymy naszą audycję. Nasz kompozytor jest niezwykle płodny. Jego technika ciągle się udoskonala, tak jak twoje ciało. Wysyłane do ciebie dźwięki ubogacają twój wewnętrzny potencjał o kolejne 10 punktów IQ. Te dźwięki niczym skaner przepływają przez twoje myśli, czytają je i uspokajają. Podążaj myślami za dźwiękowym skanerem. Dostrój swoje myśli do muzyki, którą słyszysz. Wsłuchaj się w nią, skoncentruj się na niej. Za chwilę nasz dźwiękowy skaner wymaże z twojej świadomości złogi niepotrzebnych myśli i znaki zapytania. Dźwiękowy skaner z chirurgiczną precyzją sprawi, że zaczniesz myśleć trzeźwo, pozytywnie i konstruktywnie. Utwór, którego za chwilę wysłuchasz, pozwoli ci się szlifować. Będzie czynił cię twardszym i twardszym. Nie pozwoli ci stanąć pod pręgierzem żartu i śmiechu. Słowa takie jak... Tu musisz przypomnieć sobie słowa dowcipu, który najbardziej cię śmieszył przed dekretem, ale nie możesz ich wypowiadać na głos. Nie chcemy, żebyś złamał prawo. I nie śmiej się. Nie śmiej się, bo umiesz się nie śmiać. Nie śmiej się, bo jest tyle smutnych rzeczy i tyle ważnych spraw do załatwienia. Czy rzeczywiście chcesz marnotrawić swój czas na głupoty, na śmiech i dowcipy, kiedy twoi bracia cię potrzebują? Czy nie cenisz sobie bardziej radości wspólnej pracy niż pustego śmiechu głupca? Czy serio? Ale to zupełnie serio śmieszy cię, że wpadł pan do kanału i koniec kawału? Nie wierzę. Przecież to w ogóle nie jest śmieszne. Po reformie kanalizacji przeprowadzonej w naszym kraju wiedz, że nic złego nie stałoby się żadnemu panu. I właśnie dlatego otwórz szeroko oczy, otwórz szeroko usta, znajdź w domu łyżkę, najlepiej metalową. Ustaw łyżkę wgłębieniem przy ustach. Pionowo. O tak. Chuchnij. Tak, aby zagłębiona powierzchnia łyżki pokryła się parą. A teraz, aby wzmocnić sygnał wzmacniający cię już na zawsze, zawieś sobie łyżkę na nosie, tak, aby trzonek zwisał swobodnie w kierunku brody, a wgłębienie opierało się o czubek twojego wysmukłego, szpiczastego, typowo północno-koreańskiego nosa, który kształt zawdzięcza dziadkowi naszego przywódcy. Trzymaj głowę nieruchomo i słuchaj. Konkurs. Przerywamy nasz program, aby zaprosić do uczestnictwa w konkursie, w którym główną nagrodą jest obiad z ministrem kultury Korei Północnej. Aby wygrać konkurs, należy wymienić trzy instytucje w państwie, które należy natychmiast zamknąć, a przede wszystkim pozbawić dopływu publicznych pieniędzy. Mogą państwo wybierać ze wszystkich znanych wam instytucji w kraju, ale jeżeli nie korzystają państwo z kultury, możemy oczywiście udzielić podpowiedzi. Możliwe na przykład, że nie spodobał się państwu ostatni spektakl w koreańskim teatrze ludowym ze względu na zbyt skomplikowaną narrację i kpiny z ludowego gustu towarzyszy. Być może rażą was zbyt obcisłe stroje w naszym balecie. Być może uważacie, że najnowsza powieść naszego noblisty zbytnio lekceważy sprawy mieszkańców Pjongjangu. A może oburza was zbyt mała ilość nut w operze Zbieracze ryżu? Zdecydujcie sami. Dziękuję w imieniu narodu. Czy wiesz, czemu orgady noszą taką nazwę? Bo wspólnie grają koncert twojego ciała. Nie słyszysz go na co dzień, ale od uwertury przebudzenia przez recytatywy dnia codziennego, aż do wielkiego finału i ciszy snu, twoja głowa, jak największa piszczałka organów, produkuje myśli i kierunki, którymi podążasz. Szczęśliwy traf chce, że podobnie jak nasze ciała grają pod przewodnictwem największej piszczałki głowy, tak i nasz kraj gra jeden koncert dziejowy pod przewodnictwem najtęższej piszczałki kraju, naszego wodza i przewodnika. Jeden jest przywódca, a ma wielu poddanych. Jedna jest głowa, a pod nią wiele członków i organów. Opuść głowę. Daj jej odpocząć. Pozwól, aby miejsce twojej głowy zajął przywódca twojego kraju. Nie myśl już głową. Odczuwaj ciałem. Zbieraj doświadczenia z całego obszaru twojego ciała i czuj, jak twoje ciało uodparnia się na obcą propagandę, jak na pasożyt. Głowa jest luźna i lekka, prawie jej nie ma. Energia z dźwięków, które słyszysz, sączy się bezpośrednio do krwi. Płynie przez twoją szyję, w dół do ramion, przed ramion i dłoni. Zatacza koła w palcach i zawraca do klatki piersiowej. Myśl i idea przywódcy naszego narodu zatacza kręgi po twoich sutkach. Okrąża je dziesięciokrotnie i kieruje się niżej, aby rozgrzać twój brzuch. Pępek. Impregnuje twój pępek na zagrożenia z zewnątrz. Wypełnia biodra, spływa po nogach. Wraca tyłem nóg i wibruje w pośladku. Delikatnie muskulatury. Między twoimi udami przebiega przez twoje delikatne, zostawiając na nich tylko przewodniki. Dostał się do środka. Tam leczy i umacnia twoje serce. Jesteś silniejszy. Zakusy imperialistów nie mają do ciebie dostępu. Teraz podejdź do swojego odbiornika radiowego i ustaw poziom głośności na tak duży, jak to możliwe. Za chwilę usłyszysz muzykę, która wypełni ciebie i przestrzeń, w której się znajdujesz. Pulsujące elektrony dźwięków, które wypełnią twoją świadomość. Thank you. Teraz zmniejsz poziom głośności do pierwotnego, następnie załóż słuchawki i wysłuchaj tej samej muzyki jeszcze raz. Dziękuję w imieniu narodu. Żeby poczuć się jeszcze bliżej, wysłuchasz kompozycji, którą nasz przywódca sam stworzył. Może o tym nie wiesz, ale oprócz umiejętności pilotowania odrzutowców, samolotów pasażerskich, kursu spadochronowego i tytułu master szefa kuchni Fusion, nasz przywódca jest wielkim miłośnikiem kultury, a podczas jego rządów wybrani zostali najzdolniejsi dyrektorzy teatrów dramatycznych i operowych. Powstały muzea i wystawy specjalnie dla ciebie. Abyś poczuł wdzięczność za wszystkie dobra kultury, które cię otaczają, zanurz się w dźwiękach i płyń we wdzięczności. Wstań. Podejdź do odbiornika. Uchwyć gałkę głośności lub przycisk głośności z napisem plus. Kręć. Lub naciskaj. Włóż głowę do dużej szklanej miski, aby zwiększyć wibracje. Jeśli usłyszysz dźwięk fis, zaśpiewaj go razem z kompozycją. Thank you. Rozwiązanie konkursu. Z przyjemnością informujemy, że w naszym konkursie nagrodę otrzymuje pan Liu Fang Cho z przedmieść Pjongjangu. Życzymy smacznego obiadu z ministrem, a jednocześnie informujemy, że Qin Qifan, autor nagrodzonej Noblem książki Pjongjang i ja, jest już w drodze do kolonii karnej. Dziękuję w imieniu części narodu. Być może zastanowiło cię, dlaczego podziękowano ci teraz w imieniu części narodu, a nie całości. To proste. Należysz do części narodu. Do lepszej części. Do tej części, która potrafi pamiętać o poległych. Do części, która największej tragedii własnego narodu nie pozostawi bez łez i łkania. Znajdziemy wspólnie twoje łkanie. Usłyszymy wspólnie twój płacz. Wszyscy polegli naszego państwa jednoczą się w jednej śmierci. W śmierci krewnego naszego przywódcy. W śmierci jego ojca. Czy wiesz, że nikt nie odważył się powiedzieć naszemu przywódcy o śmierci ojca, bo bali się, że uroni on łzę, która sprawi mu cierpienie? Ty nie bój się tego cierpienia. Płacz. Płacz nad wszystkim, co w życiu ci nie wyszło. Teraz. Wetrzyj łzę w radioodbiornik. Tak. Dobrze. Jeszcze. Wcieraj w dziurki w głośnikach. Przypomnij sobie wszystkie swoje cierpienia i pomyśl, że są mniejsze niż cierpienia wodza narodu, kiedy stracił ojca. Przypomnij sobie grymas twarzy przywódcy na pogrzebie. Przypomnij sobie, z jaką dumą znosił upokorzenie od swojego wuja. Przypomnij sobie, jak musiał płakać, kiedy musiał go zabić. Przypomnij sobie, jak bardzo musiał czuć do siebie obrzydzenie, kiedy musiał użyć ironii, żeby zatrudnić kobietę, która myślała, że uczestniczy w programie z żartami, a zabijała mu brata. Przypomnij sobie, jak cierpiał, kiedy musiał zabić tę kobietę za zabicie mu brata. Przypomnij sobie, jak cierpiał, kiedy zabijał katów tej niewinnej kobiety. Przypomnij sobie, jak płakał, kiedy kaci katów tej kobiety popełnili samobójstwa, bo nie wiedzieli, czy zrobili źle, czy dobrze. A on im nie powiedział. I tak płakał. Bo to był pierwszy moment, kiedy przywódca nie wiedział, czy zrobił dobrze, czy źle. Teraz głośniki z twoją łzą wtartą w odbiornik sprawią, że utwór zabrzmi z całą mocą. Cały staniesz się płaczem. Słuchaj. Wiadomości. Ponownie zdobyliśmy jeszcze bardziej wszystko w jeszcze bardziej wszystkim w każdej dyscyplinie i dziedzinie. Nasze bardziej wszystko wzrosło o dwukrotną nieskończoność procent, a nasza obrona przeciwdziała wszystkiemu i wszystkiemu innemu.